albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy i podłączamy. Wejdź na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 czerwca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy ugasili pożar kościoła na gdańskiej Starówce. Tymczasem płonie wysypisko w Ostrowie Wielkopolskim. Przyjazd papieża w 79 roku pokazał siłę duchową Polaków, wspomina prezes IPN. Polska flota na Florydzie. Pierwszy samolot lotu wylądował w Miami. Strażacy ugasili pożar kościoła Piotra i Pawła na gdańskiej Starówce, jednej z najstarszych świątyń w Trójmieście, mówi Marian Hinca z tamtejszej komendy straży. Spaleniu uległa konstrukcja dachowa o łącznej powierzchni około 200 metrów kwadratowych. Dach, konstrukcja drewniana, kryta dachówką ceramiczną. Trwają w tej chwili prace rozbiórkowe, szczegółowe przeglądanie każdego zakamarka tej części dachu. Marian Hinca dodaje, że żadne z dzieł sztuki nie uległo zniszczeniu. W sposób błyskawiczny zostały one przeniesione do nawy głównej. Ołtarz główny również został zabezpieczony. Płonie też wysypisko śmieci w Ostrowie Wielkopolskim, na którym składowane są odpady wielkorozmiarowe, m.in. meble i opony. Informacje otrzymaliśmy kilka minut przed 7, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków Sławomir Brandt. Powierzchnia pożaru jest dosyć znaczna, może wynosić nawet kilka tysięcy metrów kwadratowych. Na miejscu jest 17 zastępów straży pożarnej. Udało się nie dopuścić do tego, aby ten pożar rozprzestrzenił się w kierunku zabudowań. Jest organizowane zaopatrzenie wodne z uwagi na to, że do tak dużego pożaru jest potrzebna również znaczna ilość wody. Na miejscu jest podawany środek gaśniczy w postaci piany, żeby ten pożar maksymalnie stłumić. Trwa ustalanie przyczyn obu pożarów. W serwisie Trójki kolejne informacje. Przyjazd papieża do Polski w 79 roku pokazał siłę duchową Polaków, mówi prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. 40 lat temu Jan Paweł II odwiedził mieszkańców 8 miast. Na spotkania i nabożeństwa przyjechały miliony ludzi. Przyjazd Jana Pawła II do Polski budził niepokój władz komunistycznych, które przewidywały, że głowa Kościoła katolickiego może wyzwolić w Polakach niezwykłe emocje i siłę. I tak też się stało, przypomina prezes IPN Jarosław Szarek. Te 9 dni, kiedy był, no to jest policzenie się Polaków. To jest zarazem też głosowanie tych milionów ludzi, którzy masowo uczestniczyli w mszach świętych i są wspólnotą. Prezes IPN dodaje, że nauki papieża dały też siłę Polakom do rozpoczęcia strajków latem 1980 roku, a wicepremier i minister kultury Piotr Gliński podkreśla. To jest wydarzenie, które być może zapoczątkowało wielkie zmiany geopolityczne na świecie, no ale przede wszystkim tchnęło ducha w polski naród. Według szacunków historyków w spotkaniach z Janem Pawłem II wzięło udział około 10 milionów osób. Witold Banach, Polskie Radio. Żołnierze z całego kraju i nie tylko zjechali do Rzeszowa na główne obchody Dnia Weterana Działań poza granicami państwa. Obecny też będzie minister obrony Mariusz Błaszczak. Od 8 lat weterani spotykają się w innym miejscu Polski. Obchody Dnia Weterana były m.in. we Wrocławiu, w Warszawie, w Giżycku czy Kielcach. Teraz czas na Rzeszów. Z uczestnikami wojskowych misji będzie można spotkać się w Parku Jedności Polonii z Macierzą, tuż obok pomnika generała Sikorskiego. Jest to jeden z takich momentów, gdzie przypominamy o tych ludziach, gdzie pokazujemy pełne wsparcie. Są prowadzone zbiórki na protezy różnego rodzaju. My czujemy potrzeby wsparcia dla tych naszych kolegów i koleżanek, którzy już ze służby odeszli, ale dalej czują się żołnierzami. Mówi pułkownik Dariusz Lewandowski, dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Oprócz apelu pamięci, wyróżnień i odznaczeń w trakcie uroczystości zostanie zaprezentowana drużyna weteranów, która za rok pojedzie do Hagi. To tam odbędą się igrzyska Invictus Games. Polacy w zawodach wezmą udział po raz drugi. Z Rzeszowa Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Pierwszy samolot PLL-LOT wylądował w Miami. Przewoźnik zainaugurował nowe połączenie transatlantyckie. To trzeci po Los Angeles i Singapurze najdłuższy rejs lotu. Ponad 11 godzin samolot leciał nad Polską, Skandynawią, Islandią, Grenlandią i Ameryką Północną. Jak mówił w czasie lotu wiceprezes PLL-LOT Marcin Fio, z nowego połączenia będą korzystać zarówno Polacy, jak i mieszkańcy całej Europy Środkowo-Wschodniej. Mamy także pasażerów z Pragi, Budapesztu, Wilna, Rygi, Tallina, Kijowa i wielu innych miast. Przewoźnik liczy także, że z nowego połączenia będzie korzystać miejscowa Polonia. Na Florydzie mieszka prawie 500 000 osób z polskimi korzeniami. Liczymy, że to połączenie przyczyni się do zwiększenia, do zintensyfikowania relacji pomiędzy Polonią, a Polską. Polskie linie lotnicze LOT mają w swojej siatce ponad 100 połączeń. W tym roku rozpoczęły regularne rejsy na lotnisko London City, a jeszcze w czerwcu zainaugurują regularne rejsy do Bejrutu. Z Miami Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do południa sporo słońca, potem będzie się chmurzyć. Na południu może padać i zagrzmieć. Od 24 stopni na wschodzie do 29 na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem i w rejonach podgórskich. Od 19 do 23. Synoptycy ostrzegają mieszkańców województwa pomorskiego przed falą wezbraniową przy ujściu Wisły. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A, dzisiaj sklepy zamknięte. Niedziela niehandlowa. Ale nie martw się. Na euro.com.pl możesz zamówić wszystko, co chcesz, korzystając z naszej super oferty i najnowszych promocji. Wejdź na stronę, zamów sprzęt, a my go dowieziemy do wybranego przez Ciebie sklepu euro. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy i podłączamy. Wejdź na euro.com.pl. Jedyny taki sklep z muzyką. Legendarni artyści, najlepsi debiutanci, niezapomniane koncerty. Marek Niedźwiecki. Najlepszy współczesny jazz. Włodek Pawlik. Moc wiosennych promocji. Wyjątkowe archiwum, najlepsza klasyka. Wojciech Rajski. Zapraszamy. Sklep polskieradio.pl. Ciewiere, ciewiere, ciewier, małe ptaszyny! Aktualnie jest taka akcja, że wijemy gniazdko! W sensie przenośnym, metaforycznym oczywiście. Ale że jak? Urządzamy dom, wyposażamy w sprzęt. Co? A ja się ćwierkać kurka siwa nauczyłem, a zaraz mam lekcję krakania! To odwołasz i po ptakach. A gniazdko wyposażysz kupując w MediaMarkt pralkę Beko z technologią parową Steam Cure i silnikiem inwerterowym za jedyne 1698 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czterdziesta rocznica pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. Warszawa, 2 czerwca. Homilia wygłoszona w czasie mszy świętej na Placu Zwycięstwa. Umiłowani rodacy, drodzy bracia i siostry, muszę wraz z wami wszystkimi stawiać sobie pytanie o motyw, dla którego właśnie w roku 1978, po tylu stuleciach ustalonej w tej dziedzinie tradycji, został na rzymską stolicę świętego Piotra wezwany syn polskiego narodu, polskiej ziemi. Czyż przeto nie wolno nam wnosić, że Polska stała się w naszych czasach ziemią szczególnie odpowiedzialnego świadectwa? Że właśnie stąd, ze szczególną pokorą, ale i ze szczególnym przekonaniem, trzeba głosić Chrystusa i wołam, ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi Duch Twój. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Czterdziesta rocznica pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dzień dobry, Franku Poranku. Witamy cię bardzo. Jak? Niespodziankowo? A może być i tak. No, proszę pani, pani Kasiu, pani jest zwyciężczynią. Ja? Ach, dziękuję. Tak. A co takiego się stało wczoraj? A wygrałam turniej. A jaki? Hip-hopowy. Hip-hopowy? A hip-hop to da się zaśpiewać? Nie, ale da się zatańczyć. I co takiego ciekawego jest w tańczeniu hip-hop? No... to może być pasja, hobby. No i ogólnie jak ktoś chce to robić, to robi. A jak ktoś nie chce, nie ma do tego pasji no ani niczego, robi, to nie robi. To jest prawa, czyli to jest twoje hobby. I trzeba być dobrze nastawionym. Dlatego wygraliśmy. A co to znaczy być dobrze nastawionym? Ciągle mieć na sobie wiszący taki uśmiech duży. Banan taki. No i ciągle się śmiać. Mówić, że się wygra i w siebie wierzyć. Kasiu, bardzo, bardzo, bardzo jestem z ciebie dumna. A jeszcze bardziej jestem dumna, jak słyszę, w jaki sposób o tym opowiadasz. Jest z nami dzisiaj w studiu ktoś, kto ma tyle sukcesów na swoim koncie, kto biega. Mhm. Julka, co ty tam jeszcze robisz? Pływa. Pływasz? A ja jeżdżę na nartach i uprawiam judo w sumie. I uprawiasz judo. I przyjechałaś tutaj do nas, ponieważ masz swoją wielką pasję, największą, o niej za chwilę. I nie byłoby to wszystko dziwne, gdyby nie to, że jesteś waniliową Julką. Czy to się zgadza? Tak. A co to znaczy? To znaczy, że tylko nie widzę, ale de facto nie mam innych, nie wiem, problemów, niepełnosprawności, jak to nazwać. To powiedzmy, że zostały przeprowadzone takie badania w Stanach Zjednoczonych, z których dowiadujemy się, że jeżeli dziecko ma wyłączony tylko jeden zmysł, tylko i aż, to jest nazywane dzieckiem waniliowym. Ty nie widzisz? Nie widzisz od początku swojego życia? Tak, bo ja mam taką rzadką chorobę, że nie widzi się od urodzenia i nie ma się ani poczucia światła, ani no po prostu się nie widzi tylko. A wiesz, ja na początku pojęcia nie miałam, że ty nie widzisz, ale czytałam tak, że Julia Krynicka, pani reżyser, proszę bardzo, wyreżyserowała spektakl. Julia Krynicka zajęła pierwsze miejsce w konkursie recytatorskim. Jeździ świetnie na nartach, trenuje. Judo, jak ty to robisz? To recytowanie, to reżyserowanie, to jeszcze można sobie jakoś wyobrazić, prawda? Mhm. Ale jazdę na nartach? To znaczy, ja się uczyłam od małego, że mogę robić dużo rzeczy i wystarczy po prostu chcieć to robić. Jakby to było dla mnie normą, że jeżdżę na nartach i że nie widzę, nie wiem, jak to byłoby to dla mnie dziwne, gdybym widziała. A tak przewrotnie zapytam, a co widzisz, kiedy pędzisz na nartach z tego stoku? Nie zwracam na to uwagi, szczerze mówiąc. To jest takie fajne, bo się czuje pęd powietrza. No trzeba być mega czujnym, bo jak się robi nie taki skręt, jak trzeba, to na przykład się zlecić jak ze skarpy, tak jak na ostatnich zawodach. Zleciałaś ze skarpy? Tak. No ale to, no człowiek się podnosi i idzie dalej, tak jakby, no normalne to jest. No trzeba być po prostu mega czujnym. A nie boisz się, że na przykład wpadniesz na kogoś? Jak nie jeżdżę cały rok, bo też się tak czasem zdarza. Aha. I w pierwszy czas wsiądę na narty, to mam ten zlęk. Muszę się oswoić z nartami i dopiero na drugi dzień jestem taka jak zawsze. Julka, a jak ty wyczuwasz, że pędzisz na tych nartach ze stoku, są ludzie wokół ciebie? Skąd ty wiesz, że akurat jest wolna droga, to jest tempo, prawda? To znaczy, to tak właściwie trudno zabrzmi, ale ludzi się słyszy. I słyszy się ich obecność też trochę. A słyszysz naszą obecność, moją i Kasi w studiu? Też. No bo dzięki głosu, dzięki oddechu, dzięki... Aha. Ta może odbija się jakby... No to po prostu słychać. Ja też muszę... Od małego byłam przyzwyczajona do wytężania słuchu i innych zmysłów. No i po prostu... No i po prostu jestem do tego przyzwyczajona i tak robię. A jak to jest, że chce ci się taki wysiłek podjąć, tak ci się wysilić, jeździć na tych nartach, trenować to judo, no i masę innych aktywności podejmować? Jak to jest, że ci się chce, skoro masz jednak takie duże ograniczenie w postaci takiej, że nie widzisz? No to jest jeszcze bardziej motywujące, no bo skoro jest coś trudniej zrobić, to się idzie na trening, żeby było coś łatwiej zrobić. Żeby już poczuć, wow, umiem to. No bo to jest takie fajne, jeżeli się poznaje nowe rzeczy i odkrywa się to, że można jednak coś robić, mimo tego, że na początku się wydawało, że czegoś nie można zrobić. Ile ty masz lat? 12. Jula, czytałam, że jesteś taką osobą, która bardzo lubi ekstremalne doświadczenia. Kasia, wiesz, ja o co też chodzi? Uwielbiam. A co? To trafiłam dzisiaj. Co to znaczy? Na przykład ekstremalne to znaczy, że... Na przykład wspinaczka po górach, nie wiem. Mm-hmm. Ja tego akurat nie lubię, bo mam lęk wysokości, ale czasami mogę tam się powspinać na jakiś placu zabaw. Ekstremalne, czyli wymagające od człowieka przekraczanie granic właśnie. To jest takie trudne, ale porywające. Jula, pani reżyser. Pani sportsmenko, to prawda, że lubisz, uwaga, Formułę 1? Tak. Tak. Dla mnie to było zawsze takie wow, jak oni mogą być tacy perfekcyjni, że wystarczy jeden ruch właściwie ręką, żeby spowodować wypadek, wjechać na bandę, no na drugiego kierowcę, który jeździ z przodu, no to było takie wow. A ty oglądałaś kiedyś tą Formułę 1? Tak. Jak? No jak nie mamy telewizora, to tata po prostu ma konto na kanale, gdzie na szczęście każdy Grand Prix leci. I po prostu możemy oglądać każde. Ale wiesz, ja bardziej pytam o to, że ty nie widzisz. to wtedy po prostu siedzę i tata mi opowiada, jak wygląda sytuacja na torze. I no też staram się jak najlepiej łapać wszystko, co mówi komentator. Coś mi się zdaje, że wtedy, kiedy biegasz i kiedy wygrywasz, kiedy zwyciężasz, to chyba ten tata jest niedaleko ciebie, co? Tak, znaczy tata jest w ogóle moim przewodnikiem w bieganiu i w nartach. No bo w pływaniu i judo no to nie musi być przewodnika, ale, ale w nartach i w pływaniu tak. A jak to jest, kiedy biegniesz i na czas biegniesz i ten tata jest przewodnikiem, czyli co on robi wtedy? Przede wszystkim motywuje, doradza tempo, no jest razem ze mną w tym. Ale trzymasz go za rękę na przykład? Tak, trzymam go za rękę tak, żeby no po prostu wiedzieć, gdzie biec. Najzwyczajniej. Tak jak będę teraz wsytowała w memoriale Zofii Morawskiej w Laskach, to po prostu, no jak tam są jakieś korzenie, nie wiem, kłazy, no to trzeba wiedzieć, żeby nie wpaść, nie skręcić sobie kostki. A na nartach, jak można być przewodnikiem w jeździe na nartach? Dla mnie to jest w ogóle kosmiczna historia. Jechać z przodu, tyłem, albo z tyłu przodem, to zależy. I po prostu, no już się też nauczyłam, że się robi tak, że najpierw na przykład załóżmy się skręca, zależy też od górki, w lewo, później w prawo i wiadomo, że później jest naprzemiennie, znowu w lewo, w prawo. Pytanie o ciasność skrętów, o, no, o to, że są jacyś ludzie, bo jak są jacyś ludzie, to trzeba często zrobić te skręty częstsze. Wiesz co, Julka, ja mam takie podejrzenie, że twój tata jest cudowny. Dobre podejrzenie? No, tak. Uśmiecha się pięknie zza szyby, patrzy na ciebie w tej chwili. Jak to w rodzinie, różnie bywa, ale wiesz, Jula, tak mi się wydaje, że gdyby nie tacy rodzice, to Jula też byłaby inna, co? Tak, no nie robiłabym tylu rzeczy, nie miałabym nawet świadomości, że mogę coś robić. No to ja ci przypomnę też takie zdarzenie, które miało miejsce dzięki twoim rodzicom. No ciekawe, czy sobie przypomnisz ci i czy sprawi ci to przyjemność. Tak, ale gdzie lecimy? Państwo na H. Hiszpania. Hola! Do Barcelony. Serio? Tak. Nie wiem, jak to do Barcelony, serio? Tak. To było, ja nie umiem aż takich rzeczy sobie wyobrazić. To było po prostu na spełnienie moich marzeń, tak? Podekscytowanie, euforię, taką radość, taką wielką, że po prostu nie mogłam prawie nic powiedzieć. Byłam bardzo ciekawa, bardzo chciałam wszystko zapamiętać, żeby wszystkie szczegóły tego zapamiętać, bo wiedziałam, że no nie będę miała dużo takich okazji. W ogóle no takie uczucie jakby to był sen, że to nie może być naprawdę. Julka, co cię tak bardzo ucieszyło? Znaczy, no w ogóle euforia, znaczy no właśnie taka euforia, jak już to powiedziałam w tym filmiku Orlenu, że no ktoś chce coś dla mnie zrobić, de facto dla kogoś, kto jest takim no normalnym człowiekiem, tak, no nic nie, jakby jest niczym nadzwyczajnym, tylko jest po prostu normalnym człowiekiem, a no po prostu się czymś interesuje, a oni jakby to zauważyli i to było takie mega miłe. A kogo tam spotkałaś? Roberta Kubicę. Spodziewałaś się tego? Podejrzewałaś, że tam w Barcelonie czeka na ciebie on? Nie. Jak w ogóle, jak on powiedział, cześć, jestem Robert, to ja go od razu poznałam, oczywiście po głosie, po niesprawnej ręce, ale byłam tak zaszokowana, że nie byłam w stanie przez pierwsze 10 sekund nic powiedzieć. No po prostu, no jak to możliwe, że, no nie wiem, no po prostu to było właśnie jakieś po prostu, jakieś, nie wiem, science fiction, że się cudownie pojawił. No. To przypomnij sobie to zdarzenie, które chyba zostanie w tobie do końca życia. Cześć! Hej! Jak masz na imię? Julia, cześć Julia, miło mi Robert. No to było już na samym początku, jak mi podał rękę. To w ogóle takie niedowierzanie, że jeszcze raz nie mogę nic powiedzieć. Po prostu to było takie uczucie, którego nigdy nie zapomnę, że no kompletnie mnie zatkało z wrażenia, z radości, ze szczęścia, jakby z, no bo właśnie spełniły się moje marzenia. Bo ja mam dwie specyficzne rzeczy, żebyś mnie mogła poznać. Rękę prawą, którą ci podam, która jest niestety po wypadku trochę inna i mam duży nos. Obejrzyj. Dlatego te dwie rzeczy nie zawsze poznam. Nie, oczywiście jak dotknęłam nosa, to było takie super, że on miał dystans do siebie. Ja bardzo to cenię w ludziach. Chciałabym taka być. I rozmawiałam z Kubicą, co dało mi bardzo dużo, to bardzo dużo wniosło w moje życie. Mogłam zobaczyć, że można wszystko, jeżeli się tylko ma cel. Marzenia spełniają się, jeżeli dąży się do spełnienia ich cierpliwie, wytrwale i nigdy się nie zapomina, po co się idzie w życiu. Będę oglądać Roberta w telewizji, będę mu kibicować w osiąganiu jego największych i najmniejszych celów. No i oczywiście życzę najlepszych wyników. F1. Nie poddawajcie się i dążcie do osiągnięcia swoich celów, nie zważając na przeciwności. To była Walsinia, mojego ukochanego duetu gitarowego Krzysztofa Pełecha i Jaremy Klicha. Jarema odszedł od nas kilka lat temu, ale to jak grał, to pozostanie, mam nadzieję, na zawsze. Póki się płyta nie rozpadnie. Niech nie rozpada się jak najdłużej. A u nas w naszym ogródku, ogrodzie, jak kto woli, przy Myśliwieckiej, wczoraj było istne szaleństwo. Wiecie dlaczego? Nie. A co to wczoraj? Krasnoludki to na co dzień tu mieszkają. Ale co wczoraj się wydarzyło? Nie wiadomo, no, że przyleciał UFO. UFO? Ludzie, ratunku, najważniejsze święto świata. UFO? Naprawdę? Czy wam ktoś wczoraj złożył życzenia? Dzień dziecka. A, no tak. Było czy nie było? Było. Świętowanie. No. Całe szczęście. I my tutaj w ogródku przy Myśliwieckiej, oj, szaleliśmy. I teraz takie pytanie mam. Czy tu jest ktoś, kto lubi książki? Tak. My. Naprawdę? Tak, czasami. Bo właśnie w tym naszym ogrodzie mieliśmy międzypokoleniowy Dzień Dziecka dla miłośników książek. Stała taka skrzynka. Słuchajcie, piękna, czerwona, z kwiatami. Z jednej strony było napisane tak, dzieci wiedzą lepiej. Z drugiej strony zagadkowa niedziela i do tej skrzynki nasi słuchacze wrzucali liściki. Ja teraz kilka chciałabym przeczytać i bardzo, bardzo podziękować wszystkim tym, którzy byli. O, mnóstwo było naszych słuchaczy. Pierwszy liścik brzmi tak. Mamo, poznaj literkę G jak gieta. A co to jest gieta? No, gietę ma Ignacy, bo nie może jeść pieczywa. Wituś lat 3. No, lokopotyla, czyli lokomotywa, to wiadomo, ale ujadło. Wiecie, co to jest ujadło? Nie. To jest kogut na dachu karetki pogotowia. Ujadło. Ujada. Mamo, czy jak byłaś mała, to żyły dinozaury? Getry z panierką. Czy ktoś wie, co to jest? Getry z panierką? Jakieś wybitne danie kucharza malutkiego? Tak, wybitne. Getry z koronką. I jeszcze jeden list dzisiaj. A, to ładne. Dzieci wiedzą lepiej, bo one kochają najmocniej. Ktoś przepięknie napisał i zauważył, że tak właśnie jest. Co wczoraj się wydarzyło? był ostry dyżur literacki, tworzenie przepisu na smakołyk dla mola książkowego, marynowanie opowieści w słoikach, spotkania z autorami, ilustratorami książek dla dzieci, a także fragmenty najlepszych historii dla najmłodszych, czytane przez naszych kolegów z radia, którym bardzo serdecznie dziękuję. Co jeszcze? Znakomite warsztaty sklejania szybowców od smyka do lotnika, fantastyczny Sebastian Grzywacz, Julka, niewidomy przewodnik, który przyszedł ze swoim wiernym przyjacielem, psem, Rolkiem. A ty masz psa? Tak. To twój przewodnik? Nie. Nie, nie masz psa przewodnika? Nie, ale to jest pies, który miał być przewodnikiem, ale nie jest. Aha, może nie potrzebujesz psa przewodnika? To znaczy po prostu nie mogę mieć jeszcze. Mogą mieć tylko dorośli. Rozumiem. Wczoraj wspomagała nas Agnieszka Karp-Szymańska, która wymyśliła Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej Ojce i Dziadki. Bardzo ciekawe warsztaty przygotowały wydawnictwa Dwie Siostry, Druga Noga, Zielona Sowa i, no, Ukochany Świerszczyk. Mam nadzieję, że o nikim nie zapomniałam, a temu wszystkiemu bacznie przysłuchiwała się wczoraj Justyna Goc. Można już podchodzić po receptę, bo pani doktor sprawdza, leczy, diagnozuje i zapisuje takie książki, które z całą pewnością nie będą was uczulać. I jeśli się nie obrazicie, nie będzie tam ani jednej lektury dzisiaj. Ależ ma pani doktor kolejkę tutaj. Dzień dobry, jak masz na imię? Tymon. Tak. Tymon. Pacjencie, pigułka mądrości dla ciebie. Ja zapisuję jeszcze, żeby czytać codziennie. Tych pigułek dzisiaj nie jemy, a otwieramy i czytamy, co jest w środku. Proszę, twoja recepta. Chciałam cię zapytać, co ty robiłeś właśnie, gdzie ty byłeś? Byłem przy ostrym dyżurze literackim. Co to znaczy? Pani mnie pytała, jakie lubię książki, no i mi napisała na recepcie, co mi poleca, żeby dobrze się czytało. Żebyś czytał codziennie? Tak, tak. No, żeby być mądry. Ja idę zobaczyć, bo to chyba najdłuższa kolejka. Za czym stoi ta kolejka? Za malowaniem twarzy. A ty już wybrałaś jakiś wzór? Właśnie zastanawiam się nad tym i jeszcze nad tutaj takimi. A brat już wie, co będzie chciał? Nie wiem. Ale na pewno chcesz malować buźkę? Tak. 2 godziny mama stała w kolejce, więc teraz to już mus. Musicie przykleić listewkę do tego elementu. Cieniutko nakładamy klej. Idę do was podpytać, co wy robicie? Robimy szybowce. Ja sklejałem kiedyś już model. Fajne to będzie. Jak tam dziewczyna idzie? Świetnie. Bez pomocy rodziców? Bez. No oczywiście, że bez. A tutaj jak idzie? Dobrze. Ale tutaj tata pomaga? Tak, oczywiście. Tata podpowiada tylko. Tylko podpowiada? A robisz sama? Tak. Aktualnie tworzę miksturę. Cieszę się obecnością dużej publiki. Ale nie wolno jej jeść. Nie wolno? Nie wolno. A co to będzie? To będzie płyn do baniek. Tak. A co później z tymi banikami będziecie robić? Łapać je. I pękają będą. Kiedy dwie osoby się przytulają, od nich wytwarzają się hormony szczęścia. I wtedy mamy o wiele lepszy dzień. No, brawo. Brawo dla Kaliny. Słuchajcie, weźmy sobie to do serca, nie tylko w Dniu Dziecka i też przytulajmy się mocno. Rodzice do dzieci, dzieci do rodziców i na pewno świat będzie piękniejszy. Fantazja jest od tego, aby bawić się, bawić na całego. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki, czy Tadełka. Moi drodzy, to co trzymam w mojej lewej dłoni od serca, to jest prawdziwe arcydzieło. Zapamiętajcie sobie dobrze to nazwisko. Adam Pękalski. Kosmiczne śledztwo Heweliusza Kwazara. Mało słów, zdaje się, że tylko 2 zdania, ale za to jakie ilustracje. Kaśka, co ty widzisz? Widzę kosmos. Wielkoformatowa książka, to jest picture book. No i teraz uwaga, co tu się dzieje? Na międzyplanetarnym szlaku poznasz pozaziemskie stworzenia i roboty. Wśród nich recyklona 1500, znawcy śmieci wszelakich. Zanurkujesz w otchłań oceanu na wakacyjnej planecie Arkadia. Wypijesz orzeźwiającą kosmo-oranżadę w barze przy Drodze Mlecznej. I tak dalej, i tak dalej. Znajdziesz psa, który ma 6 nóg. Otwieramy i zagłębiamy się w ten świat. I tak naprawdę snujemy swoją opowieść tak, jak chcemy, bo tu nie ma żadnych podpórek pod tytułem słowa. Tutaj jest tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia i podkreślam, fenomenalne ilustracje Adama Pękalskiego. Serdecznie Wam polecam Kosmiczne Śledztwo Heweliusza Kwadara. Odkładamy na zagadkową półkę. A teraz Inwentarz kwiatów. W tej książce można się zakochać. Ta książka absolutnie jest adresowana także do Waszych rodziców i dziadków, nie tylko do Was. No, tu będą takie nazwiska dwa, Virginia Aladidi i Emmanuel Toncriel. Pięknie się Państwo nazywają i przepięknie napisali i zilustrowali. To są stare ryciny, przepiękne. I opisy fachowe kwiatów, przepięknych kwiatów. No i ciekawostki, narcyz trąbkowy na przykład. Słyszałyście o takim narcyzie kiedyś? Narcyzie ogółem tak, ale... Narcyz trąbkowy. Strelicja królewska na przykład, która pochodzi z południowej Afryki. Możemy się dowiedzieć, że ma duże, mocne, wiecznie zielone liście. I jest tumbergia oskrzydlona, tropikalne pnącze. Przepiękna rycina obok. I jest na przykład szachownica kostkowata i naprawdę ma kwiaty, które, proszę bardzo, na płatkach mają szachownicę. I jeszcze kilka przykładów. Taką różowo-białą. Taką różowo-białą. Bukietnica Arnolda. Bukietnica Arnolda to największy pojedynczy kwiat na świecie. Występuje w tropikalnych lasach Indonezji. Jej gigantyczna korona może osiągnąć metr średnicy i ważyć całe 11 kg. Naprawdę. Taki kwiatuszek. Nie zerwiecie chyba do bukietu. Dziwadło olbrzymie. Dziwadło olbrzymie występuje w dżungli na Sumatrze. Kwitnie jedynie raz na kilka lat. Kwitnie przez 3 doby i to dopiero po osiągnięciu około 10 lat. Czy to nie jest fascynujące? Bardzo. No. No i są róże, najczęściej uprawiane rośliny świata. Istnieje około 100 dzikich gatunków i tysiące takich, które są bardziej popularne. A konwalia majowa, czy lubicie, jak pachną konwalie? Konwalie, tak. Cudowne są to. Uwaga! Kwiaty konwalii mają kształt drobnych, kulistych dzwonków. To wiemy, prawda? Tak. Wydzielają mocny zapach. Julka, to wiemy, prawda? Liście są spiczaste, wszystko wiadomo. Ale teraz uwaga! Konwalie są najbardziej śmiertelnie roślinami świata. Bukiecik konwali zatruwa nawet wodę w wazonie, w którym stoi. No i tak dalej. Warto o tym wiedzieć. Naprawdę? No pewnie. Ja tej książce wierzę, bo to jest fachowa książka. Napisali ją specjaliści i przepięknie zilustrowali. Polecamy? Polecamy. Tak, polecamy. Słuchajcie, a to jest książka, którą bierze się w ramiona i trudno wypuścić ją z tych ramion. Helen Delforge i Quintin Grebaum. Mama. Najpiękniejsze słowo mama. Zobacz, jakie ilustracje cudowne. Julciu, ty nie widzisz, ale może ci Kasia opowiedzieć. Jak jest mała dziewczynka z czarnymi włosami, niebieskie oczy, ładne. Tak. I mama ją przytula mocno. O. I te wszystkie ilustracje są cudowne. A czytamy takie piękne słowa. Nadejdzie twój pierwszy krok, twoja pierwsza książka, twój pierwszy rysunek, pierwsza kąpiel w morzu, twoja pierwsza piosenka. No dobrze, takie mamy przepiękne plany, moje maleństwo. Gwiazdka z nieba, mama! Po królewsku, matko, prośba, mamusiu. Jakby od niechcenia, mamo! Żeby wszyscy wiedzieli, to moja mama, dumne, moja matka. Na pełnym luzie, mamcia, najsłodsze na świecie, moja kochana mamusia, którą kocham nad życie. I takie są teksty, ujmujące, łapiące za serce, a ilustracje są fenomenalne. To jeszcze tak króciutko. Moja mama mówiła, jeśli tobie jest zimno, zimno jest i mnie. To prawda, choć jednak nie. Jeśli tobie jest zimno, ja z zimna cała drżę. I obok taka piękna ilustracja, taki obraz. Ojej. Kasieńko, co tu mamy? Tam jest mama w wielkiej kurtce puchowej z takim jakby... Mama eskimoska, tak? Eskimoska, a w kapturze... A w kapturze ma malutkie dziecko, które wychyla główkę i tak patrzy i jest takie bezpieczne. To też jest taki piękny wiersz, który kończy się taką puentą. Będę cię ściskała, przytulała, niech ten świat jak najdłużej ci nie zagraża. Mamy tak myślą, mamy chcą was ochronić. No i po to też na tym świecie są mamy. Ostatnia książka, szybciusieńko, bardzo niewidzialna ręka. 2 miliony dzieci zrobiło 10 milionów dobrych uczynków. Ta historia wydarzyła się w Polsce. Maciej Wasilewski. Serdecznie polecam dużym i małym. Wy już nie pamiętacie, co to ta niewidzialna ręka była, ale my starsi doskonale o tym pamiętamy. I jeszcze zagadki. Proszę bardzo. Kot ogromny, pręgowany bywa w cyrku tresowany. Tygrys? Tygrys? Brawo, Jolka. Chociaż zawsze trąbę nosi, nikt o koncert go nie prosi. Słoń. Brawo. Jest królem, lecz nie w koronie, ma grzywę, choć nie jest koniem. Lew. Tak. Dumny, wspaniały, kroczy swoją drogą. Wszyscy podziwiają jego piękny ogon. Lis? Nie. Ptak. Piękny ogon. Brawo, Jolka. Chociaż ma torbę, nie jest listonoszem. W swej torbie na brzuchu własne dzieci nosi. Torba czy kangur. Tak. Zjadłbym miotku. Do roboty pszczoły. A, to może jest za łatwe, może to. Mieszka w zoo zwierzak duży. Chyba z 1000 kilo waży. Paszczą kłapie niby bramą i wciąż nudzi się tak samo. Aligator? O-o. Krokodyl? Hi. Takie radosne zwierzę. Hi, hi, hi, po, po, po. Hipopotam. A teraz będzie zagadka adresowana, skierowana do naszych słuchaczy, więc nie podpowiadamy, tylko słuchamy. Biało-czarna, czarno-biała jest sierść tego zwierza cała. Choćby lało tak jak z cebra, zawsze w paski jest, uwaga. Eu comprei carro que demais, tudo que se pensa ele faz. Eu acho tão bonito, mas dizem que é esquisito. Na partida já sai de marcha ré, embaixo tem furo pra frear o pé. Quando eu tento outra direção, o motor esquenta e tem explosão. Esse é o meu pancada, às vezes me mete em rascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Esse é o meu pancada, às vezes me mete em rascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Em vez de farol tem lamparina, tem um apito no lugar da buzina. Falta uma porta e o capô. Tinha um estepe, mas alguém levou. Por isso o meu carro é demais. Se não vai pra frente, vai pra trás. Pra mim faz tudo o que puder, mas só vou aonde ele quiser. Esse é o meu pancada, às vezes me mete em rascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Esse é o meu pancada, às vezes me mete em rascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Mas alguém levou, por isso o meu carro é demais. Se não vai pra frente, vai pra trás. Pra mim faz tudo o que puder, mas só vou aonde ele quiser. Esse é o meu pancada, às vezes me mete em rascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Esse é o meu pancada, às vezes me mete em rascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Ei, pancada, me mete em rascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Pancada. Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka klocków Blocki. www.klocki-blocki.pl. A my bardzo serdecznie witamy panią Zofię, która dodzwoniła się do nas z miejscowości Luboń. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie, no i poprosimy, a może zrobimy tak, ja jeszcze raz przeczytam tę zagadkę, prawda, abyśmy sobie przypomnieli, o co chodziło. Uwaga, biało-czarna, czarno-biała jest sierść tego zwierza cała. Choćby lało tak jak z cebra, zawsze z paski jest i właśnie, co takiego? Zebra. Fanfary poproszę. Ale słabo, dziewczyny. A pani Zofia tak pięknie odpowiedziała. Jeszcze raz, uwaga, ja będę dyrygentem, dobra? Proszę bardzo. No, powiedzmy. Zosiu, może być? Tak, dziękuję. Chciałabym jeszcze pozdrowić tam wszystkie dzieci w studiu i panią. Wspaniale. Wspaniale, bardzo ci dziękuję. Serdecznie cię pozdrawiamy, Zosiu. Życzymy ci miłego dnia. Bardzo gratulujemy. Miłego. I wiesz co? Szepnę ci na uszko, że przywędruje do ciebie nagroda. Dziękuję bardzo. Lubisz nagrody? Tak. A jakie najbardziej? Zabawki, jakieś na przykład książki i takie rzeczy. Czekałam na to słowo, książki. Dobrze, to bardzo się postaramy. Dziękujemy, Zosieńko. Wszystkiego dobrego. No dziękuję. I dziękuję. Odjeżdżamy. No to ta baśń zaczyna się tak dawno, dawno temu w grodzie Kraka, czyli gdzie? W Krakowie. Urodził się pewien chłopiec i właściwie nic nie byłoby w tym dziwnego, gdyby nie to, że kiedy w wieku 5 lat dostał samochodzik, to nie mógł skupić się na niczym innym. I tak zostało mu do dziś. Serdecznie witam w naszym studiu Iwetę Żółtowską-Darską, która jest matką biografistką w tym kraju. Dzień dobry, witam wszystkich, witam dziewczyny, witam ciebie, Kasiu. Tak, jestem matką biografistką, teraz piszącą o Formule 1 i Robercie Kubicy. Tym właśnie chłopcu, który w wieku 5 lat jak wsiadł, to nie wysiadł. Tak jest. Trzymamy w dłoni tę książkę na okładce. Oczywiście Robert Kubica, Julka, ten sam, o spotkaniu, z którym tak marzyłaś. No i mnóstwo ciekawych historii w tej książce znajdujemy. No, mam nadzieję, zajęło mi trochę zebranie tych historii, ale przede wszystkim jest to historia chłopca, który się nie poddawał, tak jak nasze dzisiaj dziewczyny w studiu. To wszystkich tutaj nas łączy, myślę. Od tego się zaczyna, prawda? Każda piękna przygoda. Od tego się zaczyna każda piękna przygoda, ale też jeszcze warto dodać, że zaczyna się również historia Roberta Kubicy od tego, że jako pierwszy Polak zawędrował do tego świata, ponieważ my dzisiaj jest nam łatwo mówić, że jest to wielki sukces i tak dalej. Natomiast jakby małym chłopcem, to nikt nie jeździł wtedy tak naprawdę szybkimi samochodami w Polsce i nie chciał dostać się do Formuły 1 i się to nie udało nikomu wcześniej. Ale wiesz, Iwet, ja widzę tutaj pewne analogie, czyli coś bardzo, bardzo podobnego. Gdyby nie mama Kasi, Kasia nie zwyciężyłaby w konkursie tańca, gdyby nie rodzice czy tata Julki. Julka by jako niewidoma dziewczynka nie jeździła na nartach, nie biegałaby, nie zdobywałaby swoich Monteverestów, gdyby nie rodzice Roberta Kubicy, którzy wszystkie oszczędności wydawali na to, żeby ich syn mógł jeździć. Chociaż kompletnie nie wiedzieli, do czego to doprowadzi, to on by nie był tym, kim jest. Właśnie, no samochody, szybkie samochody i dojście do Formuły 1 to jest taki nietypowy spłat, gdzie te pieniądze są niestety bardzo ważne, ale druga ważna rzecz to jest jeżdżenie, dlatego że to co 2 tygodnie wyścigi w wieku nastoletnim to też nie jest taka oczywistość. Najpierw po Polsce, później po Europie i tutaj bez rodziców się nie da, jakby siekolwiek nie chciało. Bardzo chciałabym zaproponować Wam takie spotkanie z 13-letnim, czyli tak 2 lata starszym od Kasi Julki, Robertem Kubicą. No, to jest w tym momencie chłopak, który zdobył Mistrzostwo Europy, jeszcze nie w Formule 1, ale ścigał się także tymi, jak to się nazywa? To się nazywa go-karty. Go-kart, dziękuję. Ja się ścigałam na go-kartach kiedyś. Tak. A on wygrał i nie tylko wygrał w naszym kraju, wygrał za granicą, został wtedy mistrzem Europy. Posłuchajmy. We Włoszech startowało około 405 zawodników. Odbywało się 8 rund, z czego 6 się liczyło najlepszych. Wygrałem tylko jedną rundę, 4 razy byłem drugi, a raz czwarty. I to mi dało dużą przewagę, żeby zdobyć międzynarodowego mistrza Włoszech. Brawo! Brawo! Mały Robert Kubica miał tyle marzeń, ile jest piegów na waszych noskach. Myślę, że nie mniej. A my wracamy do naszej Formuły 1, do Roberta Kubicy, do Iwety Żółtowskiej-Darskiej i do jej książki. To w takim razie wyruszmy razem z 13-letnim Robertem za granicę. No i zobaczmy, jak zaczynała się jego wielka przygoda z jego wielkimi marzeniami. Właśnie, to jest taki fragment, który uważam, że jest najciekawszy w ogóle z całej książki i tak naprawdę to nie ma, jakby, nic mnie tak nie wzruszyło, jak ten 13-letni Robert Kubica. Jego pierwszy wyjazd za granicę, po 3 latach jazd w Polsce, pojechał z tatą i ze swoim malutkim teamem, to był tak zwany team prywatny, nie mieli jeszcze żadnych sponsorów, czyli firm czy ludzi, którzy opłacali te wyjazdy, to było czysto zapłacone przez rodziców. I wtedy zetknął się po raz pierwszy z bogatymi dziećmi, sportowców z bogatymi samochodami. On jeden, w jednym samochodzie, bez żadnych naszywek właśnie tych sponsorów, a mimo to pojechał i pojechał znakomicie i mam nadzieję, że fragment Kasia nam przeczyta piękny. Przeczytasz, Kasiu? Dobrze. Bardzo proszę. Jak celnie ujął sprawę Mikołaj Sokół, znawca Formuły 1, komentator Eleven Sports Network oraz autor bloga Sokolim Okiem, który zresztą gorąco polecam, przyjazd naszego teamu na kartodrom w Ugento wyglądał mniej więcej tak. Na placu wygodne przyczepy zespołów fabrycznych. Jeden gokart na pogodę suchą, drugi gokart na pogodę mokrą. I nagle najeżdża dostawczak na polskich blachach. Ściągając gokarta z przyczepki, zaczynając kręcić śrubki, wyjeżdżają ją na tor i zaczynają się pierwsze kwalifikacje. No tak, i taki był początek niełatwy. Kasia czytała awis. I ten dostawczak właśnie, z którego wyszedł jeden gokart, bo jak słyszeliśmy, nie było dwóch, tak jak pozostali mieli. I z tego dostawczaka i z tego samochodu gokarta Robert Kubica pokonał wszystkich. A tylko jeszcze dodam na koniec, że wszyscy Włosi, bo to były mistrzostwa Włoch, zastanawiali się, jak to możliwe, że nieznany nikt, chłopiec z Polski, może tak świetnie pojechać. 2 godziny sprawdzali mu później tego gokarta technicznie, czy nie było żadnych niedopatrzeń. Gokart był znakomicie przygotowany, żadnych uchybień i po prostu wtedy uwierzyli wszyscy, że można. I nie pieniądze się liczą, tylko pasja i miłość do tego, co się robi. A na okładce tej książki, która jest pierwszą biografią Roberta Kubicy dla dzieci, Iweta pisze tak, ta historia miała potoczyć się inaczej. Młody chłopak z Polski chciał zostać najlepszym kierowcą świata. Miał do tego wielki talent i jeszcze większy charakter. Jednak kiedy był naprawdę blisko celu, dopadło go przeznaczenie. Dziś jak nikt inny wie, że wygrać nie zawsze znaczy być pierwszym na mecie, tak, bo przydarzył się bardzo trudny wypadek, ale Robert siłą woli, siłą charakteru pokonał wszystko. Ja wam bardzo serdecznie polecam tę książkę. Kubica i odjazdowy świat wyścigów samochodowych, Iweta Żółtowska-Darska, a przede mną siedzą dwie mistrzynie. Siedzi Kasia, która za chwilę wystąpi w musicalu. Kasiu, cóż to będzie za występ? To będzie największy musicalowy koncert w Europie. Najogromniejszy. 2500 kostiumów. 800 małych i dużych aktorów na scenie. Bilety można kupić na ebilet.pl. To będzie niesamowite. Ty jesteś menadżerem tego zespołu, niesamowite po prostu. Ale ty jesteś na tej scenie, ty śpiewasz, ty tańczysz. I to jest mała akademia musicalowa. No byłam na waszym jednym występie i powiem ci, że to było niezapomniane doświadczenie. No to serdecznie zapraszamy w takim razie. Nie może was tam zabraknąć. Długo uczyłaś się tego tekstu? Juleczko, ja ci bardzo dziękuję za to, że przyjechałaś do nas, za to, że zechciałaś opowiedzieć no, o swojej historii, o swoich przygodach w taki piękny sposób, o swoich marzeniach. A o czym marzą dzieci? Słuchajcie, według najnowszych badań dzieci marzą o tym, aby odkryć tajemnicę wszechświata, pójść na herbatkę do królowej Elżbiety, pracować dla NASA, złapać największego szczupaka na Mazurach, spotkać ptaka Dodo, a przede wszystkim, uwaga, akceptować siebie, nigdy się nie nudzić i niczego nie żałować. To są najpiękniejsze życzenia świata, jakie można złożyć wam. I może takie jeszcze jedno. Niech Dzień Dziecka trwa każdego dnia. Abyście były szczęśliwe, aby to dzieciństwo było taką skarbnicą i siłą dla was na całe wasze życie. Bardzo serdecznie dziękuję wam za wizytę w zagadkowym studiu. Dziękuję, Kasiu. Dziękuję. Dziękuję, Julio. Dziękuję. Szalenie miło było was poznać. Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Stopaczyk, Marek Pawlukiewicz. Kłaniamy się. No i jeszcze na sam koniec końców usłyszycie głos ślicznej, mądrej dziewczyny, która rzuciła wszystko, aby spełniać swoje marzenia. Julia Pietrucha dla państwa. Do usłyszenia. Living on the island where the sun shines bright and the people smile. That's what I'm